أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله دالا رب العزت پمنګ باندې خصوصي احسان دے چې الله منګلا یو ځلې بیا توفیق راک د قران کریم د شروع کولو، دا زمنګ د پاره د اعزاز خبره ده. ورنہ تاسو ګورئ په دې معاشره کې دنیا جهان خلق ګرځي، واړه زاړه ټول نارینه زنانا، لیکن موږ دا د شمار خلق قرآن تکینو، څوک بیان کی څوک واوري، نو ولې په دې چم گاون کې په دې محله کې دا دشمار خلق خونو بلا خلق دی. خو یاد ساتي د دې کار د پارا د خپل کتاب د پارا الله هغه خلق راولي چونکی یې چې کوم د الله خوښ شي. ډېر د انتهایی د خوشحالۍ موقع ده زمونږ د پارا چې قرآن مونږ ختم کوو، دوباره مونږ د دې ابتدا کوو. افتتاح خو زمونږ استاد محترم په ما غرض باندې چې په کوم ورځ ختم شوه دا صورت ویلو مختصرا. او نن مونږ باقاعده د دې درس شروعات کوو. زمونږ د اساتذه کرامو زمونږ د استادانو طریقه دا ده چې کله هم چې قرآن شروع کوي نوې یو ځلې بیا شروع کوي یا په یو ځای کې اول ځل باندې، نو نوي ځل چې کله قرآن شروع کوي نو د هغې نه مخکې د قرآن د اسانتیا د پاره چې خلکو د قرآن آسان شي او په آسانه باندې زده کړي، نو د هغې نه مخکې د قرآن سه آداب سه اصول بیانې چې په دغه آدابو باندې عمل وشي، د دغه آدابو لحاظ وساتلی شي، دارنګه هغه اصول وپیژندل شي کوم چې په قرآن کې ذکر کیږي بنیادی، ځکه داري اوسې د پاره سه اصول ضوابط وي سه قاعدې وي چې په هغه قاعدو باندې عمل وشي نو هغه سیز آسان شي. لکه مثال یو سړی تجوید زده کوي، نو تجوید د هغې د پاره خپلې قاعدې دي چې الف به داسې وایي، بی به داسې وایي، تی به داسې وایي، نو د هغې خپل اصول دي، خپله طریقه ده. نو همدارنګه د قرآن د زده کړې د پاره هم دا نه چې قرآن کریم سه عام کتاب دی یا سه معمولي کتاب دی، دې وجنه قرآن کریم د دې د پاره هم سه آداب سوچ شته دی. په نورو خلکو کې نورو درسونو کې به تاسو ته دا سیزونه نه ملاوېږي، دا زمونږ د استادانو طریقه ده چې هغوی دا آداب د اصول بیان کړي دي، او چې دا آداب د اصول د دې لحاظ وساتلی شي په دې اصولو باندې انسان ځان پوه کړي، نو قرآن کریم ورته آسان شي. ځکه هم دا خبرې دا چې کوم په اصولو کې بیان شي، هم قرآن کریم کې دا خبرې راځي هم دې وضاحت دا چې کوم موږ په اصول کیو کو اصول بیان شي نو دا خبرې به قران کریم کې د دې وضاحت راځي هم دا تفصیل لري. نو د قران کریم په ابتدا کې زموږ استادان سره آداب او اصول بیانې دا آدابونه اول موږ ذکر کوو د آداب او اصول اول آداب ذکر کوو چېرې کم آداب دي چې دا غي لحاظ اوسه تلشي قران کریم انسان په آسان سره زده کړی شي ځکه آداب ډېر ادب ډېر ضروری دي پوه شي. وې بے ادب محروم از فضل رب غالبا دا یو پوره شعر هم دی دا یو مصره ده دا وې کوم انسان کې چې ادب نه نو دا د الله د فضل نه د الله د رحم نه محروم وي. نو ادب یو بهترین سیده چې انسان کې ادب وي د هر یو شي پوښي د مشر ادب خپل زبان دی دا رنګه د هر یو شي خپل آداب وي. نو قران کریم د ذکر د پاره خپل سره آداب دی چې دا آداب او لحاظ اوساتل شي نو قران زده کیږي په دې طریقې سره او چې دا آداب د دې لحاظ ونشي نو قران خلق وی لیکن زده کیږي نه ولی ځکه د آداب او لحاظ نه ساتل کیږي چې کوم د قران آداب دی د زده کولو د پاره چې باغ آداب او عمل کیږي نو قران بس زده کیږي چې دا آداب نه یاد ساتي قران زده کول سید قران به اوري ثواب په نیت برادې ثواب به حاصلې قران به تصدیقی غنه پوه شو لکه دا غوړ منګي په شان ته بل باندې بس هغه قران به اوري دلې کی لیکن انخلی بدر پورې نه لیکن د دې آداب او چ لحاظ او کې ان شاء الله قران به تعالی سانه قران بس دکې پوه شو چې په دې آداب او عمل کې دا آداب ډېر ضروری دي پوه شو دا آداب او اول ادب چې هغه دې اصلاح د نیت اصلاح النیه د نیت اصلاح چې کله قران راځي نو ستاسو نیت با خالص د الله د رضای پرې کې با بل سړي ستاسو نیت با خالص د الله د رضای او دارنګي په اخلاص سره هغه خالصیت اخلوص اخلوص نیت چورتوي چې ستا نیت به صرف د الله رضای چې الله رانه رضا شي په دې باندې مقصد به د دنیا د حاصلولو نه چې رضا ده قران زده کم او دنیا په وګټم د خلکو نه په سواخلم نام نمود په حاصل کما چې خلک زما صفاتو کې چې فلان کې لوی عالم دی فلان کې درس کوي او ډېر خسړې دی یعنی د نام نمود د بارا نه چې خلک زما صفاتو کې تعریفو کې یا د دنیا د غټلو سزریه اون اگر دې چر دنیا په وګټم چې خلکو داس زکه مو خلکو ته وخه مو پاغه باندې سو پیسې واخلم یا بل څه مغرض او مقصد دنیاوی هغه په حاصل کم پوښ یادې د پر لازمه چیرې سکول کالج کې راته خود لیکيږي او دلته براشم دلته وې وې ما چا کم غرض مقصد می پوره شي بیا به تزم نه نیت د الله رضا. قران وې په سورۃ الحج کې د قربانی حواله سره لینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوى منکم الله تنس تاسو غوخی رسیږي او نه اغوینی تو یول چې ته قربانی کې وځي نو نه پای کې غوخی دغې ته د الله ضرورت شته او نه اغوینی تو یول ته چې ته وینه توی کې نه بلکې ولکن یناله التقوى منکم تقوا دې ځکه مراد اخلاص دی لیکن نسی الله ته اخلاص تاسو یعنی اگر اخلاص چې تکمو کې نیت کې چر د الله د رضا لپاره مې دا قرباني وکړه ورنه دا الله ساده غوخ دا جشتا نی دی ویني ته یو دا جشتا چې ته دا ویني ته کې دا موږ قرباني کو کنه د غټ اختر په وخت کې دا رنګ نور کلا صدقه خیرات کو قرباني او کوجه هر شي دا قرباني غوخه یا ویني ته یو څه مقصد نه بلکې مقصد دا الله رضای چې په دې باندې موږ د الله رضا حاصل کو الله په خوشاله کو چې الله نن په دې باندې رضا شي نو دا الله رضا غا اخلاص د نیت چې الله رضا شي مقصد بدایي د قران د زده کولو د پاره چې قران له ترازی نو نیت به صرف د الله د رضای په شذو کوي او جنادیس کوم راضی انما الاعمال بالنیات یقینا د عمل د قبولیت دانه چې لذي معنا یقینا د عمل دارمدار په نیتونو باندې ده نه د اعمال د قبولیت چې د عمل قبولیت داغي دارمدار چې ده په نیتونو ده پوښې یعنی سا عمل د الله په دربار کې قبليږي د نیت په بنیاد باندې چې سا نیت سو ک نیت دې صحیح دا غاکار د پاره چې کوم کار ته کې نو ک نیت دې صحیح هغه عمل د الله په دربار کې به قبول شي او ک نیت دې صحیح نو نو هغه عمل دې ضایع شي خو هغه ته خیرات ولې نه کې حج ولې نه کې قران دا ولې نه کېني چې نیت دې د الله رضا ني دې نیت دې نیت کې دې کوټ وی نیت دې غلط وی نو یا ساته هغه عمل دې قبول نه وي انما الاعمال بالنیات مطلب دا دی یقینا د اعمالو د قبولیت دار مدار چې عمل قبليږي نو هغه د نیت په بنیاد باندې چرستا نیت سو او په دا حدیث کې راځي دا سر کې دا د حدیث یو بل حدیث کې راځي وای او دا د هغه بل حدیث ته دې حدیث خو وضاحت کوي چې را د اعمالو قبولیت دار مدار په نیتونو دی بل حدیث کی راضی چدری انسانان چلا با پدی بانے اگر دا قیامت کے دا جہنم اور بلائی یعنی دا جہنم اور با گرمی کی پدی باندے لکسن کی سڑے کلا چی اور لگئی دا خشا کو نو پیٹرول پیوا چھئی یا بل دا سی دا خاورتیل پیوا چھئی چرا دا اور بل کی ایسے دا دا جہنم اور با پدی گرمولی شی چلا اور پی بل شی اور پی گرم شی بیا بنون جهنميان ور غردولې کیږي دا درې قسم خلق دا درې کسان نه دي دا درې ډلې دي اصل کې پوښي یره دا بس یو کس دو نه دي ډلې به ډلې پای کې یو کس هغه دی عالم د قران عالم دویم چې جهنم اور به ګرمول شي چې هغه دی مجاهد او دریم اغا کس ده سه جهنم اور پا بگرموله چه چه اغا سخی ده چه مال لگئی حیران چه خلق ده تا چرا صحابم دا سه حیران شیو کل جلبی علیہ السلام دا حدیث بیان کر چرا دا دریوانا خلق چه عالم ده که مجاہد ده که سخی ده دا خود دریوانا دیر اوچت خلق دی مثال چه یو عالم ده دا اللہ دی کتاب دا اللہ دی دین دا قرآن و سنت بل مجاہد دے چاگا دا اللہ بلا رکے جہاد کئی بل سخی دے چاگا مال لگئی پکری بانانو لیکن دے جہنم اور با پدی بلا ولی شدہ ولی نبی علیہ السلام وضاحت کے بیاد دے اصل کی دا چکم حدیث مخی با بیان کہ انما الاعمال بالنیات دا دے حدیث سرو لگوئی تو کالان کی دا حدیث جدا دے خو جدا حدیث پو وضاحت کے جدا حدیث وائی دے نو پوئی گئے پچھلے دا مخی حدیث مطلب سنے چې دا عمل قبولیت دار مدار چې عمل قبلی کی دنیتونو په بنیاد باندې اصل کې نبی علیہ السلام وزاد کئی چرا دی عالم نه بدپوسو شي په قیامت کې الله به تپوس کئی چې تعالی علم در کړو د خپل کتاب متاثر کړو دیو د جواب کې وي هم د حدیث ته دیو د جواب کې وي چې الله ما استاد رضا د پاره ما دا قران خلقو د هودلو شپا و رز میں بیان کرده و پوشوی اللہ با تو جواب کی فرمائی چی کذب دا دروغ دیوی ولی تا دا خبر رکی چی دروغ دیوی زکا اللہ دا آغد از رد نیت دا خبرو چی رد پس رد کسی دی اگا خلوص چده کنا اگا خالص نیت دا اللہ دا رضا او کنه دے بل سمقصد لگیا دے نو اللہ خود نیتونو نواقف تے پس رد کستا سی دی ولا بودی کذب تا دروغ دیوی ستا نیت داو چرزدا علم زکما بیان حکم دی لپارا چې خلق زما صفاتو کی اگر سن چې ما سر کیوی چې اگر خلق زما صفاتو کی چیرا دا غړي لوی عالم دی را شیخ القران دی او شیخ الحدیث دی وای شي چې زما د نوم سره القابات لګی شیخ القران او الحدیث او شیخ العرب او العجم پوشی پتی با خوشحالی دی چرا خلق کو بیدا دیر لوی مفتی دی دیر لوی شیخ دی چه خلق سا تعریفو کی سا صفتو کی تپتی خوشحالی دی ستا مقصد زما رضا نوا ستا مقصد دا اللہ رضا نوا بلکہ ستا مقصد نام نمودو یا ستا مقصد داو چه تا پی دنیا کٹلا غرض و مقصد داو چه خلق چندی در کی پوشی مقصد دی داو نام نمود غرض او مقصد نام نمودو دا لا رضا نوا او فقط قیل لکا او تا چې کوم چیز غوښته چې ستا صفت خلکو کې ستا تعریف وکي اینه غال قابا دا غنونه غړ غړ د پوسول باندې مونږ ترې د مليانو دانونه الله و دې قد قیل لکا تا ته ویل شي اتا چې څو وختل په دنیا کې هغه تا ته ویل شي وي او ورسره د بالا حکم وکي وي ګورځو جهنم ته د مخ حدیث ته پام کوي خلک نه ملامالو بنیاد باندې دا غدوین براو استه شي مجاهد دا ګره یو کس نه وی ګره دا ډنه نه په ور په کوئی نه دولما وړه به دا ګره یو یو کس نه وی دویم براو استه شي مجاهد ته پوس په دیکھی چې وای تا لما ا بادری در کړو لوی جسم می در کړو طاقت می در کړو تاسو کړو دیوته چې الله ماستا بلا رکی جهاد کړو ستاسو رضا ده پاره پوجي یو زه مان دې پرخه اور دې تلې مو جهاد می کړې الله وو ته جواب کی فرمایي کذب تا دروغ دی وی ساده جهاد مقصد دانو پوجي چې زما رضا حاصل کړي پوجي دا رنګ ساده مقصد نو چې توهی دنیا کی خورشي مقصد دې داو چې خلک ساس صفاتو کی چیرې پلان کې ډیر بہادر دې کفار دا کوي کنه کفار دې نام نمود پاره کوي مسلمانان چې جهاد کوي نو مسلمانان د الله د رضا لپاره جهاد کوي مقصد د الله رضا یې چې الله رضا شي بل توحید په دنیا کې خور شي کفار دې نام نمود پاره کوي د دنیا غرض او مقصد چې باچارا نه خوشاله شي انعام را لاله کی هغه دنیا به څه غرض او مقصد دی نو دې مجاهد هم دغه غرض او مقصد بو چلا وو دوی اجه کذب ته دروغ دی وی سا مقصد دا چې ساخلک دایو پلان کې ډیر بہادر دی ورته چې جنگ کوي ودسي کوي واسي کوي صفات دی مقصد چې خلک ساس صفاتو کې نام نمود پاره پوشي او فقط قیل لك دا تا غویل شي دی اته چې څو وختل چې خلک ساس تعریفو کې ساس صفاتو کې اته ته ویل شي فرشتو د بالا حکم کې اولی جهنم ته درې براو شي سخی اغه مالدار الله به دوی تعالی می مال در کړو سدي کړو دی به دوی چې الله ا په جمعهتونو کې په مدرسو کې لاري خوشي می جوړی کړی دي هر ځای کې می مال لګولې غریبانو سره می امداد کړی دی الله به دوی قدر ته دروغ دی وي دروغ دی وي تعالی مال دین نه لګو چې ته زم ادا زما رضا حاصل کړي دا الله رضا نه مقصد دی داو چرا زما خلق صفت وی پلان کې ډیر سخی دی او پلان کې ډیر مال لګی را سا مقصد دا چې خلق سا صفتو کې سا تعریفو کې نام نمود د پاره دکو دریا کارې د پاره دکو او فقط قیل لگا اج تاسو وختل لگا نام نمود چر سا نموشي هغه تاسو دنیا کې ویل شي وی دي فرشتو د بالا حکم کیو لې جهنم ته نو دې حدیث نو واضح دا شو چې ستا نیت سره تو قران لدی درازی چرا نام نمود د پاره چې خلک سات تعریفو کې فلان کې ډېر خدرس کوي فلان کې ډېر خ بیان کوي خو مقرر دی او ډېر مزیدار आवाज دی او سم دا غړې غټه کې ولنده ولنده وده کې هم دې لپاره چې خلک زما صفاتو کې چر او وده غړې ولنده غړې وا دا مقصد دی نو دا مقصد دی نه چې دا قران بیان کې چې سو قران زده کی چې خلکو اصلاح وشي د عقیدې د عمل ځکه یاد ساتي د زمنګ د دین بنیادی شي شکم دی هغه د قران او سنت چې کوم بنیادی شيونه دي ځکه بنیادی د شيونه دي صحیح عقیده او صحیح عمل زمنګ د دین دا دوه بنیاد دي صحیح عقیده او صحیح عمل ځکه نجات هم پدې معنی ده د انسان هغه خلاصېدل د قیامت پر ورځ معنی هم پدې دي صحیح عقیده او صحیح عمل او بنیادی عقیده دا عمل دا غی دلان دی بیا نو دا تو شین دی او د لري پارا دور چلونه چاګه دی قران او د پیغمبر طریقې سنت د پیغمبر قران او سنت د اصلاح د عقیده پارا قران او د پیغمبر د سند عمل د اصلاح د پارا سنت د پیغمبر د پیغمبر طریقه وګوري کاغه تا د خخکاری او کاغه څنګه خخاری ک یني کتا دا کمزور ام خخاری د پیغمبر طریقه بل پرې خپل رواج به د پیغمبر د طریقې نه رسټو کې پوجي نو قران د چې را دینو مقصد بدا نه ای چېرا نام نمود می وشي خلک زما صفاتو کې یا بل څه دنیاوی غرض او مقصد نه مقصد به د الله رضای چې الله را نه رضا شي زما عقیده سم شي زما د عمل اصلاح شي او دانه یې د خلکو اصلاح وکم چې زما څنګه اصلاح شو د عقیده د عمل چې د نورو اصلاح وکم دا الله د رضا د پاره دنیاوی څه غرض او مقصد بدی نه مدارم به ادب دی د قران د زده کړې د پاره چې د دې ادب لحاظ دی وک قران به تاسو نه شي دوی مدد د قران د زده کړې د پاره عظمت د قران عظمت د قران مطلب دا دی چې قران کریم به د هر څه نمخ کې غړي چې کوم د درس وخت دی د قران مثال زمون او بجې ټایم دی نو چې ګوره او بجې دغه ټایم پوری تار سره داګه نه چې تاسو کارونه دي دنیاوی ځکه دنیاداری د خامخا کېوي دنیا کې وخت یې روندي پوجي لکه څنګه چې رجا می ټایم دی د جمعه تمانځه ټایم مقرر دی کلاګه نه مخ خلاله مثال یو دوه درې پنځه منټه مخ کې نو جمعې له په ټایم باندې ورو چې جمعې سم شریک شي او جمعې سم مونږ کې او کداګه نه له ګروس سولاړي نا وخت دا نو هغه چې کوم غرض او مقصد دی هغه به تحصیل نشي د جمعې هغه کداګه خپل ټایم دی نو موږ کرنګي د 10 کم ټایم دی داګه نه پاروا وریا ساده قرآنی کریم د مونږ د هغې د هر څه نډیر بالا اوچت دی وای خبره یا ساده نو قرآنی کریم د زمونږ 10 کم ټایم مقرره دی داګه ټایم له فکس داګه نه یو 15 منټه مخ کې راځي کوشش کوي اګه سن چې دا تاسو ورېدی لري تاسو په پته چې جمعه تلاړي 15 منټه مخ کې ثواب به دی شي چې ګناګارې کې هو پېنه کنه نو د کرنګې د 10 12 دانه چې ټیم یو مو کرنې داګې نه تاسو 15 منټه روستو راځي تاسو خپل ټیم نه راځي پوه شي بلکې 15 منټه مخ کې کوشش کوي چې وو بجې ټیم د چې تاسو 10 منټه کم وو دی ځای کې حاضر یې الله تخبل هغه شو قومین او خای کوریا ساده قران زده کیږي په دې آدابو مونږ دونه تکړه نه چره مونږ دو قران دا چې کوم بیان کو تاسو ته دا دې کې دانا سیا ساته دا دومره لوی بوج دی یو لوی ذمہاری دا چې دا چې کله یو سره په دې کې نو ته پته لګي وږي په دې ناستا لکه هر یو ذمہاری د قرآنی کریم هغه ذمہاری خو خپل زیاته سیټ تکي هغه لوی ذمہاری دا قرآن کې الله وی نه سنو قیاله کا قول ان ثقيلا سوره المزمل کې دا یو درون بوج دی بوج دا یو بوج دی د عامو د دنیا د بوجونو نه ډیر زیات درون خو لیکن انسان ته احسانې الله کلا چکن دے د آداب له لحاظ کې چې کوم آداب زموږ استادان موږ ته ذکر کوي د چې زومره زمون مرګلی دي لوی واړه پوه شي د چې زمون واړه واړه لکان مرګلی د لاسو کالو د دوه لاسو کالو داسې ماشومان چې تاسو به چېرې د دې بل اسنګ بیان کړي تاسو دا غي بیان نو واوري د سکینه دا غي درسونه کوي داسې مرګلی شته زمون لکان د دې بهر کې دا رنګ نور دې نو ګسر دا به ځین نه راغې چې هغه د وو ماتم کې سبق کوي دوه دوه درې دې درسونه کوي والو والو لکان دی پوجي دا ولی زکه د آداب او لحاظ ساتلی شي کله چا د آداب او لحاظ کړه دی د قران یا ساتي دانه دی پورې شره مثال دا ور کوټه دی د دماغ کچه دی خز دکی او زه بری سال زس بینګیره ما او زما عمر زیات ته زینشم زکو دا ګرادان څه خبره ده دا شیطان انسان له زين دی خبر واچي چر دا داسیست کله چې تا دا خبر زين دوا جوړ چر دا کار ګران دی هغه کار سو ګران مزه کار تا د بومر کې وته وړي کوشش کوم شکار بتا د زلش خو له کې چې دا کار آسان دی ګران کار وای لیکن دنیا ته بګران کار ایتا ته به الله آسانې دغه مثال دغه په نامه نه کیته ولاړ یو غرد ګوري او دا چې کوم مثال دا غړ غړ ګونه دي کېټو شو یا دا ماونټ ایورست شو دا نه نور دا چې غړ غړ ګونه چې هغه ته ګوري ته به چر دي ته چا پلا روسی لیکن خلکو ته خدي دي کنه اوس هم دخل کیږي یی چې هغه د سره زموږ د خلکو جوړ ګوري دي ته به څو خيږي وای ولیکن خلکو ته خيږي ولی چغی دا عهدو کی چې بيد شي آسان دا به زکوما دا ګران کاونه دي بیا ساتي قران کریم آسان دي ولیکن چې ته عهدو کی جاو زبز دکم او نیت اغه نیت چې کوم اولنې من ادب بیان ک چې بي نیت به ساده الله رضای او چې کوم د درس ټیم مقرره دي لکه څنګه چې سکول کالج ټیم مقرره دي داګه نمخ کی کلاړې ټیک د کرو شراړې به دي پریدیم نه وږي نو ذکرنګي د درس خپل ټایم نه خپل وخت هغه لزان نه سوا ا جکم ستا دنیاوی کار نه دی داغه نه یا داغه نه مخکې ختمه وا او کني د درس ټایم جکم مرازی خپل هغه ټایم لزان نه سوا داغه نه هغه جکم ستا کار پاتې هغه داغه نه باد کوا دنیا نه دنیا کار نو ختمي کی نه کړه ټومر نه الان غیر سره دی خپل د عمر دا جکم عمر باندې دی کله چار پینزل اس کال عمر دے کدے چا دیش کال دے کدے چا 50 تے کدے چا سل لے ہر سڑے دا عمر جان سارا چ بھئی زما دا عمر ما تیر ک دنیا دا کارو نہ دے خلاص شو دا عمر دے تیری گی لگیا دے تے دنیا دا کارو نہ سڑے خلاصی گی نا ہو لیکن چکم دا درس وقت دے کم نو قران ٹائم تھا مقرر ک چ بھئی دے بس دی ٹائم کے بس قران نظم نو ما ٹائم بیا اغه نمخ کې خپل کارونه داغه نمخ کې رستو کا پوجې دا د قران عظمت چې دا د بزرګ یو یعنی د قران هغه لویواله هغه لوی شان چې وی د قران نمخ کې شی نشته دی د قران نه لوی یو شی نه دی د قران نمخ کې یو شی نشته چې کم ټیم مقرره دی بزب کوزم قران لا کاغه د قران درس وی که د قران ختم وی پوجې خو هغه څار وخت کو نه کنا په 24 غینټو کې یو غینټه نیمه د قران د پاره داس ګران کارونه دي لکه څنګه چې پورس کې دا 15 وخته مول دي یوش مونږه ولې مونږ لازم ګڼلې ځکه چې فرض دي خامخا به کو نو قران کریم ولې فرض نه دي سر نو دا کړنګ یا ساتې څنګه چې د موږ فرض ګڼل قران په ځان فرض وګڼا قران فرض دي قران کې د موږ د پاره فرض د کې نه راغلي ګنده قران د پاره فرض ټکی راغلي تو عظمت دو قرآن چه دا ستا پزدی کی چرا قرآن در طولو نلوی ده او دارنگی دا در طولو نمخ که ده هر یو کار ده دین روز تو ده ده دنیا نگوره چه دا قرآن تا دزدکی گی کنه پوش نو دو عذاب یو اصلاح دنیت او دویم عظمت دو قرآن درم عدب دو قرآن چه تو قرآن زدکی دو قرآن لرازی پوشی نو دې سره بعد خوراک پرهیز دا ډېر ضروری شی دی نو خوراک پرهیز نه دی دا ډېر ضروری دی ها قرآن د زده کړې لپاره د خوراک پرهیز دا ډېر ضروری دی خوراک پرهیز څه مطلب ډایټینګ نه یادوم بره ها خوراک هغه پرهیز نه دی د خوراک پرهیز د غلطونه چې په غم کې په خادې کې پوښي دا چې کوم خلاف کارونه په معاشره کې رسم و رواج دا چکم غلطی طریقې دي د قران او سنت نه خلاف کغم کی وی بخادی کی وی رزق ژوند نزان ساتل دي پوجې د دغه ژوند نه دغه خوراکونو نزان ساتل دي دا زمون مرګري اکثر یا ساتي بکسر زمون داسې مرګري تکړه تکړه مرګري منګوري دل قران لرال لیکن د قران نکړ شو ولی دا آداب و لحاظ اونکڑے شا منگ پا ندونا سا تکڑا نہیں خوشش کو پا دے آداب و بانے دا عمل کولو پوشی زمان کور کی الحمدللہ من طول چشک زم پا خپلوانو کی دا سی ودو نشیوی دی اگر غم خلا پریدا اگر ودونا چیز خادی دا خوشحالی یو پروگرام بی پا آغا چیزونو کم منگا اول نوینا که خلق و دوز دا پتا دا چرا دی دا دی چیز خلاف کئی دی وجنا زمان پا خپلوانو کی جکسر وادی نو کنور سو کیا دی نخو لیکن الحمدللہ دادا اللہ شکر دے پدی بطور تحدیث نعمت تو ایما پوشی سزا فخر بطور نوی بطور تحدیث نعمت چی دا اللہ دیل شکر دے پدی مانی چیز من خلق پدی مانی من پیجنی چرا دی دا قرآن سر تعلق دے او دی دا قرآن نا خلاف داغا نا کئی نو دی وجنا اکثر ودون اکدا سیو تیر شیوی ترنن ساتا پوئے چی دا پدی چرا دی دا شی نا کئی یعنی کدا شی نا منی نو لیادا کچو پا آغا خلقو کے یعنی کدا واد کور والا کے کئی یا نا خو لیکن کبل شو کم کئی همو تو چرا بس دا شی منگا نا کوئی رو دا فلان کیز منگ دا خپلوان دی پی خپا کی سکدی بیا چال زینا او منگ نی تلی پدی مانی منگ تا خپلوانو مم کی دی شی خفگان کڑے دے پوشی نو تا پتا دا چرا دی دا شی نمانی دا شی پدی طریقہ مانی پا خپل خلقو کی زان دا سی دا معروف کئی پا چرا خلقو تا پا دوی چرا دی خلاف کار نمانی تا قرآن و سنت نا خلاف پوشی نو کدالا دا یری اغشے کئی آنا لیکن چستا دی یری اغشے انہی کی کنا دا مگڑا خبران زگر دا خلاف کار نا خوب بچ سی کنا که غم کیوی که خادی کیوی پوشی نو دا خوراک پریز دیر جا ضروری چی دا چکم غلط خوراکونه دی پوشی چی داغی نزانو ساتے چگی سرا ستا پا قرآن تا دا زدک ری سکای ساتے دماغ گوره انسان چی سمرا لکا گناو نکی نو گناو نو پر درازی دا انسان پا دا زدک ری مانی دا انسان پا اغا پوی مانی پوشی چی دا قرآن دکی دا خدا اللہ دا تکا دا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خپل استاد وکیل استاد دے استادانو کی راضی وی شکوت الی وکی ان سو احفظی فاوصانی الی ترک المعاصی یو دو شیرو کی اغد دے خپل داغا ذکر کرے دے دا خپل واقع وی ما خپل استاد تا دا خپل حافظی شکایتو کشیرا حافظہ میں کمزور دا او سره ته یادېږي نه وای ما ته استاد وصیت وکړو فاوصانی الی ترک المعاصی ګناونه څه ګنا ده نه کیږي څه ګنا عمل ده نه کیږي حالانکه د تب تابعینو دور انسان دی امام شافعی امام محمد شاگرد دی امام محمد امام بونیفه رحمۃ اللہ امام بونیفه تابعی دی یعنی دا د خیر القرون د زمانې سره دی امام شافعی او ما ته استاد وی څه ګنا ده نه کیږي پوشی نو گناہ بیسک کہو سو زنا شراب خوئی نکھول پوشی کہ ما تو استاز ہوئی چی گناہو نا سگنا دنکی نو گناہو نا پریدا دکھا چی فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَاهِ نُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاسِ زکھا چی دا علم دا اللہ چکم دے علم دا اللہ سو آوخ کی دا صرف نا ہو منتق ہو نو ہم دا کو قرآن و حدیث ہو گنا وزا کہ دا اللہ دا نور نیو نور دے او اللہ خپل نور خپل رنا گنانگا صحیح لنور کئی مخبر ادا دا چی انسان گناو نکی گی دا انسان نا نو دا انسان پا اغا علم باندے پا دماغو پردر آولی پوشی نو چسنو انسان دا گناو نزان ساتی دا استغفار لی زیاد کوشش کو چا استغفار وائے دا اللہ نا دا خپل تیر عمل معافی واړی د ګناونو ځان ساتلو کوشش کوي معاشره کې ډېر د ګناونو اسباب شته دي لیکن شیطان به کوشش کوي تا پای کې دا چولو ته خپل کوشش کې دا غینه د ځان ساتلو د حلالو کوشش کوي د حرامو نه ځان ساتي پوشي نو په دې طریقه باندې په دې آداب تاسو دا چې کوم ځای مې په دې تاسو عمل کوي ته ګورې چې قران زده کیږي دا نه ده چې مثال زه دماغ کمزوري دی یا حافظه مې کمزوري ده ته ګورې چې زده کیږي او کنه وجه نو دریم ادب د خوراک پر هیڅ کوم د غلط خوراکونو دی داګه نه پرهیز کې چې پای کې خلاف شریعت کارونه شي په ځکه یو ځان کې داګه نه ځان ساتل وجه سرورم ادب د قران سرور مدب دو قران چې قران لرازي نو ځان به پاک ځان به پاکي تک سم چې سره جمعه تزي نو جمعه تخرج څنګه زي کپڑے پاکي بدن پاک د څه لکره پوښ نو د کرنګي چې قران لرازي ځان به پاکي او دس پاکي پوښ ا دارنګي د ځان صفائی کاغذ ظاهری دا او که باطنی دا پوښ مطلب باطن امره دي ني ته بدن پاکواله جامو پاکواله ځان به پاک ساتي پودس کې برادي دا نه چی بهودس راځي او بهودس ناشته پوښ رکسن سره موږ د دین موږ جمعه ته سره بهودس نه دي کرا او دس کې دي پودس کې ارڅ کوي دارنګي بل ادب پینځم ادب چاګه درسګه کې دنه چې کله ته قران لرالې دی زیته چې کوم ځای کې ته د قران درس لرالې قران زده کړ کې کوم ځای کې نو هغه ځای کې دنه آداب دادی چر سره هغه خپل قران چې کوم کې دې ځان ته معنا چې کوم ګرانه معنی اغلی کې پوجي طریقه دای چې ګرانه معنا ځان ته اسانه معنا خلک نه لیکي پوجي آسان معنا چې کوم تا ته آسان زد کی ته شر آسان نه دا نو څه وګ دي کینه چې کوم ګران چې کوم ټکی تا د ګران لګی چر د دې معنا ګران د معنا هېریږي هغه ولي کزانتا پوښیدارنګ یار سړي سر بخپل کاپی وی رجستر دا نه سوشلو والا سلو والا کاپی نه دا نه سم رجستر والے او لیکل بکیو کوي لیکل بکوي خخا مخا کوم سړي سره رجستر نو کابی پینو نه پین دیو په دو ساته په جب کې پوجي مون سبا چې کوم وخت کې وا دورې و دغه مونږ به دوستای سره دوره کوله پوجي ورسم کو الحمدلله زه خپل پاکستان د دې الکوانې د خبره نو مونږ سره په جب کې په دو دورې په ځای خام هغه چې کې به یو دو په ځای سره پینځو کلمو نو مونږ سره په جب کې پوجي او چې یو په ځای تاسو سره دوه پینو نه قلمو نه اوس خو آسانه ده از په خواري طریقې دې قلم دوا تواله هغه تاسو خو آسانه طریقې دې پوښي تیار ملاویږي یو ختم شو بللا والا څنګه ګران کار نه ده قران کې چې لیکل کې نو پنسل باندې کوا دا آداب دي خان د کوم د دې د آداب له ازو کې تاسو ګورې چې قران زنه راځي جماعت دې راځي سو وايي ماتنو د دې آداب له ازو کې دا چې کوم د تزویم چې پدی ما تاسو عمل وک چرآشه ما ته بیا یره د سره د وای نو زه مچ تاسو سره د وای زه تاسو زموار چې پدی آداب تاسو عمل وک پوښ تاسو کله زمان دې تراشي چې موږ ورته تاسو خپل رجستره کې مو جماز سور لیکل کړي په خپل وخت کې چې کوم وخت کې تاسو د خبره جماز کوم لیکل کړي په ابتدا وخت کې پوښې دا سره د دورو لیکل هغه هرکه ما استاد محترم سره روزانه درس کوم دې ما استاد یې سره نه وکړ افتواری درس بدل تراتو چې ته کوم په نړۍ درس افتوارو روزانه درس درس ما استاد یې سره نه وکړې ما دوري کړې ده تشن 2001 نا تر دې ساده پورې علاوه د یو دورې نیمه نه چې مثال پای کې پندې اسلام آباد کې سبق پومې یونیورسيټي خبره د یون مدرسې د وخت کوم درې ورځې کې دورې کې چټیا نه بوي دورې ورځې کې نو علاوه د یو دورې نیمه نماز کې ان شاء الله موږ به یو نی پرخي او لیکل هم پکې کړی دی هر یو کې یو سره بدا وای چې دا خو موږ مخکې لیکلی دي کنه بعضی خلک دا وای چې دا ما لیکلی دي نه به هر ځل لا صدا او صدا کوم خبره ما وکړي کنه که جون دو خیرو دا درس ختم شو آینده دا پارا هم دا آداب دا بزا بیانون تاسو پیتا سو کتا لیکن خو ما شا اللہ خیر اٹول منگل دا چکم راضی ٹول امام بخاری واو چرا حافظه تیزا ونو آگا بس لیکن نکول نو ما شا اللہ لیکن والا طریقہ دل تبیخی کمزور ریا لیکن کوئی چی زما چی کم خبر تاسو دا اگر راضی لیکن دا نه دا چرا دا اس اسانه دا ما ته یادې زمو شروع دې نواسه تاسو پیژنې و می سه زمو داغه دا دالان کې داغه ماشاء الله ډېر حافظه ده اوجی حاجی صاحب ته پته زمو استاد جی هغه داغه صفات کوي د حافظي حواله سره او داغه دا سی حافظه دا چې یو سی روغوري نو ماشاء الله دی بکین الله دی دا یو مرینم کې اضافه وکي چې هغه یو سی روغوري نو هغه دیا چې چاو دی کیس دی یعنی هغه د شیش په مطلب بتاپوي کې چاو دی کې دا خبره پوښي لیکن دا د ابتدا وخت خبره د سن 2000 تقریبا کلاغي رومبه در شروع کو دا 2000 خبره نو چې کله در شروع کو نو دای نمخ کې بو دوستا جی کړه وتا جی دوري شروع کړي بیا وخت 2000 خبره نو ای استاد جی داګه نمخ کې بو دوی چې لکه لیکل کوا هغه استاد جی خبر ټول ته دا خبره کوي چې لیکل کوي نو چې کله درس خبره شروع کو نو دا زه استاد جی کو سره خوا کې لازم د مرګورو کورو څو یې د نتی دی شي بابا نو دا هغه به ریکارډینګ کو نو هغه راغلی دی او نو استاد جی بیټک نمبر اوته نو دې به لیدې نو دا مو شروع شرا څه کې لګا نو ته یې جره دغه راغلی چې بابا نه کیسټ وړم څنګه پارا یا دې هغه درس کی کمته پوښي نو دا اکثر استاد جی درس کې دا دیزه باندې دا خبره کوي پوښي یعنی په زمانی ګور دا دو خیال سړی کاری پوښي زمون واری سے دیالو به هغه ما هر یو شی دا ترنن ساده ما مخکرو کې دا غي چې اکثر دغه د قام مشرمو جرګمارمو جرګي به کولی نو چې ته مالا کې زم پر تعلیم د مشرانو دا وخت دا لیمونه خطه په دا وخت بس تعلیمونو پوښي نو تعلیم د زمون د پلار د څه خاص نو خو لیکن لیکل به کول لیکل کا عادتن لیکل کړو نو لیکل ورتل او ختم ماشاءالله خو نو د مخکې کوم هغه بکس غوندي پای کی سزار کارونه یو کس راغلی وختلی چره نو پلان ورچې ته جرګه کړو د بازار څخه کیسه وا یو دکان نو ما دا غي هغه لیکل کتل نو زه حیران شوم غیتا ذکر تقریبا سن 83-84 کې زموږ پلاوه والي صاحب د سوټونو ته ورالو یو وخت کې ما چې کوم هغه د وټونو هغه جرګې شوې دي مثال د قام په دغه معنی چې مثال موږ سره فلان کې ولاړ دی ډنګ لري بنا کیسې خبره نو یو شی هغه لیکل لري نو چې ما کتن حیران شوم چې دغه د دې لیکلو لکه اوس مثال لګ نشته تقریبا داغه د وفات تقریبا د 15 کال برابرۍ مې منه هغه نشته داغه د وفات تک ملیش پا گیش رالو شو دا سید اگر داغا ریکلو سو موجود دی ریکلو کرا حالانکه تاسو کرے شو نا لوی لی علماء ترشیوی دی پوشی لیکن داغی نوم جوندے دے داغی پا ریکلو ماندے امام نووی رحمت اللہ لے یو عالم ترشیوی تابعی خالی مندر تابعی نو تبا تابعی نو دور عالم دے امام نووی تقریبا 46 داغا ہوں بر دشپک سلویخ کارا او دا هغه کتابونه کتاب زه وګورم دا چې کوم کتابونه لیکلي دي زمونږ دا عمر 15 پیته کال څخه کې شي یو سل پیته کال شوم دا هغه کتابونه یو سره وای نو مې نشي ختمولې پکې دونه لیکل کړي پښپک سروې کال عمر کې هغه چې سره ایران شي دا غي علم تا دا ولي زګاری په عمر علم کې الله برکت د چولې دا برکت دی په عمر کې بده الله برکت واچي په علم کې بده الله برکت واچي خوالا چه ساکار دا اللہ رضا دا پارے وشی چتے نکل کے یو صحابی دا نبی علیہ السلام رلا گیا تو یہ حضرت خبر ہے مزقوں کی کینی نا صحابہ دی صحابہ سونا پاک خلق دیا خلق شکایت دیو کرے دا اللہ پیغمبر ما ذہن کی میں خبر نہیں کینی نبی علیہ السلام دا اس طرح بھی امینی خبر خیل آسنا کار والا یعنی نکل کوا وشی لیکل کو لیکل نو خبر ادا ده لیکلو فائدہ ډیر ده دا چې کوم خبرې زکم کنه اوس دا چې کوم درس وې ما دا ځ خپل زما کوشته چې زی لیکم ما ران کې لیکل کړی دي ځان سره چې لیکم اوس خلن سوا اوس ګران کار دی نه کب کاپې کې لري کلا به تر ده و چې کاپې لیکل خپل او بل لا د لیکلو فائدہ ده چې کوم لیکل تکې کنه ستا په لیکلو باندې کنو سو بوې گیا نه ته خپل پوي کدی په بوختو کې لیکي کدی په اردو کې لیکي کې اردو بوختو غړو وړ لیکي کې انګلیش کې لیکي کې په فارسی کې لیکي ستا په لیکلو به ته پوي کنو سو بي وي یار بل دا د لیکلو فائدہ دا دا چې ته مثال خبره ته درس کې دا ما ته پته ده مونږ د دې شنو نتی شي چې کوم درس مثال دا چې مثال ریکارډان کې نه سبا هو ریکارډینګ همشته دې ریکارډینګ نیم لیکل کول شي څنګه ګران کار نه ده وای شي خو خبر کې دی لا یو ځل بلا کړه وکې دا بوره لیکل نه دی دا یو درس خامخه دا په کاده چې سړی وهر یو سړی وکي دا وخت دی کله چې استاد محترم ماته روز دا خبر وکړه یې سره روز نه سم ته کوم ځان لبانی دا خبره ماته دا نو سم نه ییږي قران مخه د برود دی ماته وی د شیخ بلا شاګردان دي پوښي لیکن دا غي درس کې هغه د شیخ د درس خون نشته دی یعنی مان کې سره راځي مان از د کوي دا غي وجه صدا او د نورو شیخانو نه نشي د کوله ولا وجه صدا زکه دا ای وجه دا د چې ما د شیخ درس نه دی وې دا ما لیکل لري تاسو کو د نورو چې کوم د شیخ شاګردان دي الان کې ریکارډینګ موجود دی د ټولو تاسو دا غي درسونه واوري او زموږ استاد یې درس واوري تاسو او بیا د شیخ درس هم واوري او د دې شیخ چې کوم درس یې تاسو د استاد یې درس واوري کنه یو قسم نو تاسو دا غي وضاحت اوري چې کوم شیخ درس کړي د تریاشي د واوري تاسو د پته ولګي زموږ استاد یې کوم درس کوي نو چې کوم درس شیخ کړي د تریاشي دورا نو تاسو به چې دا موږ درس یې لیکن دا غي وضاحت دی ځکه زموږ د شیخ درس او د استاد یې درس دا غي لګي یو قسم له وضاحت کوي استاد یې نور ما آسان وای کنه پوښي نو استاد یې د شیخ درس ما لیکل دی او استاد محترم دا خبره و چې د شیخ درس دا سه کمالي درس دی و چې هر ځل زه اورم هر ځل حالانکه استاد یې خبرې چې کومې نه ویتي و حالانکه دا 83 دوره دا هغه وخت نه د 86 نه کله چې استاد کنه نه چې استاد یې درس شروع کړي 86 سے تسینا وې هر ځل ما وې دلې ما پکې نه ویني خبرې مندلې دا وي دا کمال لې دا د حکیمانو خبره دو خيارانو و یو خبره تاسو دل اورې دي کنه سن دل چې په یو سل یو زلم دې ته سو کوي کنه غوګو ته کېدا دا غینې به الله تعالی خیر درکې خامخه یو نه خبره به الله تعالی روباسي او ته به دا غینې فائدہ حاصلې نو خبره دې لیکل کول لیکل لې نو ساجوي زما درس او د نورو شیخانو په درسونو کې فرق دا دی و چې ما لیکل کړی دی د شیخ درس ما لیکلې دا بیا مې ګټلې دې سم پوه دې لیکلو فائدہ ډیره زیاته د سکولونو کې ولې په لکانو لیکل کوي ولې هغه زبانه نشي ویلو چې دا زبانی یاد کوي ها کاپی نه ور کړی ته کایا کاپی نه مایل کاپی نه واخلې لکه لیکل کوي دا هر یو سبجیکټ ځان لخبل کاپی ولې زبانی نوارا کی پرچا کې او لیکل کې خو زبانی لیکل کوي کنه زړه اخبار باندې پوي دي پرچا کې خو هغه کاپی نه ویني لیکي خو زبانی لیکي کنه هغه سبق ته یادې مې دا لیکلو دولی وی زکر دی لیکلو فائده دا چی دا بتا یاد کی لیکلو سر یاد چی یو شیط بار بار لیکا اس مطلب دی حساب پر چدا حساب دی نو چکم حساب تا بسکول کی وی نو اگر جی تا بار بار کی رتا تا بیا دی اس مثال یو سرے دی لیک پڑ بلکل داغ نشت دی لیکن دکانی دکانداری تناس دی دکان پی حساب کتاب کتلا شاگر سر رکھی نا حالانکہ جڑ جاہل بی اسکول بیم نی ویلے اسکول پشاب ہم نی تیر شرے لیکن دکاندار په حساب کې تاغه سره حساب نشي کولای تا دې دې زموږ ماماګا دې دې بټو مټو کار کې زموږ پلان کړي تا دې هغه سره دا دغه بټې کار خو بلا غړ کار دې زموږ کارخانه راغا تا درا چې دا حساب تکې نه تاسو وایي چې الان کې د څه خلک په کې مالی دي چران کې جړ جاره دي سره سبق ویل نه لیکن دا بټو په حساب دا چې وي چموتا پینې شوې نو پیسې کټل خو آسان دي ارسمنه مقصد خبره دا دی لیکل ډیر فائدہ کوي چې لیکل در سره وکړه لیکل نو خوشاله وي چې لیکل کې او چې لیکل له نو کړل یا ساده عمر دا عمر خوروان دي تیری ته چا لیکل وکړ ځان له فائدہ وکړ چا لیکل نو کړل ځان له تاوان کړي ځان له نقصان کړي پوښ نو د درسګاه کې د نن ادب دا دی چې وای راځي تاسو خپل قرآنی د بیا زواره چکم کې مانا لیکل کی ساده پوش چکم گرانا مانا یا غزان دلی که آسان نمو نیکا چرا دا آسان دا سم زدکی گی پوش دا مانا نه گیری گی چې کوم تا ته مشکل ښکار یا غلی کا ټوري ملي کا بګي پوه شي ځکه دې سره قران چې څومره ته بګي صفه خوش خدای سره کار کې نو خیدا روس هغه وخت انسان د پته نه لګي دا چې کله روس سره او قران راوړي ګوري کړه او جده دا لړل دبل کړی او قران یې لړلې او جبه قران چې تعالی کتاب روډي بدی ښکاری او صفه خوش خدای سره چې دی او بل الله په پنسل لیکل کو په قران کې پن باندې نه پوشي بال پنچو دا نور پینونه پوشي کاغذ سره ډیر بدی ښکاری کاپي کې په پن باندې لیکل کې کو بالکل پوشي دا رنګ چې کو دزګه ترانی دم د دزګه د آداب نه دال چیرې چې ته په دزګه کې غب شپ نه لګي غب شپ نه لګوي ته چیرې راځي بس قران راواله او چې کوم زوړ سبق دې تیر وې بل مرګره راګه دا غسرې تیر ک خپل منځ کې بل سره غزور سبق یاد کې پوښي یو دی وې بل دی وې بل دی وې ری سره بتاو شو چې کوم سبق دې بم دې ته یادېږي روزانه چې کوم زوړ سبق دې وسره وای نو سبق بم دې ته یادېږي قران بم دې ته یادېږي قران او بل ادب د قران شپږم څنګه شپږم ادب چې دلته د ریسس دکړل د دزګان بهر ادب چلته د سرځکړ لا شپور کې مور او پلار ودی رونه خويندې ودی خزا بچي ودی لا شاهي ته بیان کا دا ډېر ضروری دی ها دا چې کوم ادب ادا د زویم کړه تاسو په دې عملو کې تاسو ګورې چې تاسو قران زنه کنو زستا سجرم پوجي زستا سمجرم چې به تاسو نجرم درکو بیا کړی چې تاسو قران زنه قران مزد کی په دې آداب سره او دا موای چې له دا خو ګران کار دی او دا یا ساده چې قران دی ځل شروع ک بل ته خودل تاسو دې خو واغست کنه دا چې کم تاسو دل ترازی او ذکر کوي په ایمان تاسو به د قران د درس کول خوند ویني چې قران د درس کول چې څومره خوند دی هغه په دې شاګردۍ دی ناشته کې بنی هغه شانتي سید دا غی خپل یو زید ولیکن د قران د درس کول چې کم خوند دی د بیانولو دا غی ځان له شروع دا غی ځان له خوند دی جو سره دا واخلی او دا پتا ما لازم هم دا قران وی قران کې ذکر الله د خپل حق او د پیغمبر د حق نه بار کور نو قران وی او بل والدین احسان د مور پلان څخه غلو کا دا نه خپلوانو څخه غلو کا قران وی کړه نو وی پتا ما نه د مور پلان حق دی چې ته غیتا کاقیده د عقیده د شرک وی پوجي دا غی د عقیده د عمل اصلاح دا پتا لازم ده خپلوانو نبی علیہ السلام د خپل کور نه شروع کړی کړ خپلوانو نبی علیہ السلام چې کلا وه را لړم بیز ما ویل ودا واقعا نو اوخه د صفار لري دا صفار لري چې کوم دی حجر اسود کوم دی پوت دې مخامخ چې کوم دا نږدې چې کوم دی صفا مروه سایه شروع کی سوت لري دې دی نو سزک مروه چې کوم طرف ته نو غږ دغه نه لګدلې دې د بیت الله نه صفار ډېری نږدې ده نو دا غر واغه وخت کې نبی علیہ السلام باغی او درید او ساده ریچت کو یا صباحا دا به یو خطرې الارمو دا یا سیا صباحا دا چغا او خلق لاغون شیره چې چلې نبی علیہ السلام ته وی کوی دا چې پکم زه ورانه ما ته دې زینا دغر دا ساسو طرف لاندې او د زما نشات طرف ما ته دوه طرف ښکاری او غل تاسو ته وی ما ها او ته دا ورې ته دا وی چرا ما تاسو کې وخت یې کړی تاسو ما کې څنګه لیدلې درو نو دوی چې نه جرب نه کا میران هم پتا دې تجربه وکړي پوه شي لیکن مون پتا کې څه درو غون لیدل نبی رسول الله ته فرمای چر کله تاسو زما په دې خبره دغه کوي شرا چې په ما دونه اعتماد کوي چې دوی چې نه کزه دته دا وې ما چې دغه دښمن ولاړ دی پتا سو همنه کزما خبره ومني او ته یا وای کدر دی چې موږ په دې غلطه درو خېجو او موږ دا وینو بخپل سترګو چې څنګه نشته لکه موږ بخپل اختر کې درو دینو کو ستاجه به دروغ نه وای نبی رسول الله دې چې تاسو په ما دونه اعتماد کوي زما دا خبره مونږ نه چې دا الله پیغمبر اولا ته چې دې دعا چې ایو الناس قولوا لا اله الا الله وتفلحوا اے خلکو دا کلمه لا اله الا الله وای تاسو به کامیاب شي خلک بلا دانو کو کنزل بدر ده پوښي تر دې چې خپل تر پیدا او د خیره وکړي د کارو گزارې پکړې دي او خیر تبلک له حاله تبلک الهذا جماعتنا وهلاك شمن دي لا جمع کړو قران کې به داږي صورت راغی ته په دې ابي له هم وته ما ته خبره کړم پوجي نو نبی رسول سلام د قوم نه شروع کړی دا خپل خلقونه دیال نسکالې باغی باندې خواري مهنت کړې چې چا نصیب کې واغی رالل او بیا تر په عمر اسلام هجرت کړې دې نسکالې په مدینه کې تیر کړې دي پوجي دیال نسکالې خواري کړې دا پاقیده مانی پوشی دکا احکام بیا رسو راگلی منزم دا مکی دور اخیری کرونو کرا گلی نو مطلب داده چی پو اصلاح دا اخیری دا اول دوران دیر ضروری دا پوشی احکام منز دے کرو جد دانو رسو دی کامالو که انسان نسکو دای اونشی کمزوری اللہ بیو تماف کی قران و ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سورۃ النساء کی رازی 48 116 کی چې د شرک نه علاوه الله هر ګناه معاف کړي لیکن شرک نه معاف کړي پوښتنه مطلب چې عقیده کې غیر شي انسان ګوره نو کامل رسوم راخستو دا د ځمکې نه وایي تر اسمانه دا ټول زید عمل نه ډکړي کنه ته مونږ نو د شنو نه څه فائدہ نشته ځکه دا د دې اصل چې کوم دی هغه عقیده ده چې عقیده صحیح وا کامل کې لګوم کمزوري وا کامل کې هغه عمل چې کوم د الله حق دی حقوق الله موږ کې کمې کړې الله به ته معاف کړي چې عقیده کې روغ شرک نه وکړې او باقي دې شرک سره دنیا نه وترې په صحیح عقیده سره دنیا نه لاړ پوه شي نو کومځونه کې یا حج یا روزه چې کوم د الله حق دی چې کومنګ الله لپاره بار کو غای کې انسان نه کمزوري شي وي الله به ته معاف کړي الله رحم کوونکی لیکن که حقوق العبادو کې د انسانانو په حقوق کې څه کمزوري کړو د مور او پلار حق غینو ور کړې د بچو حق مثال د خزې یاد خپلوانو نو که پای کې ادارې بل سره ظلم زیاتې کړې دي پوښي پر دې حق والے دي نو حقوق العبادو کې بعد هغه انسان نه معافي وړي ورنه داږي حساب ورکې د قیامت پر ځمانه پوښي نو خبره دا ده چې د نو چې په دې آداب د سوچکا چې قرآن بیان کې او په دې کې د خپلوانو حق ادا کې یعنی هر سړی چې په دې باندې پوه شي چې به په دې حق نه دیوال پکار قرآن جو وي په دې ظلم به پوه شي کنه زموږ د معاشره ولې تبا تاسو ګورئ زموږ معاشره کې څنګه څه ظلم زیاتې شروع دی بچ څه زور اور دی هغه عمر زیاتې کوي ولې کوي قرآن کې دا ټول شنو د جاهلیت په زمانہ کې د قران نمخ کې د مکی د خلکو دا سجنو ای کې دا سجنو لیکن هغه دا معاشره دا غي اگر معاشره جسم د ظلم زیاتی نه ډکوا پس سم شوم په دې قران باندې زموږ دا معاشره به په دې سمي پوجي خو لیکن مولیان واډی نه مولیان بیان نه کینو چې کوم دي د شمار دي په منبر باندې خدا مسلې پکار دي چې وی خلکو د قران وخای پوجي قرآن بیان څوک نه کوي سیده د قرآن غو ترغیب ور کوي خو لیکن د تلاوت په تور باندې چې وی قرآن تلاوت کوي وی قرآن تلاوت نه غنو کنه قرآن خو الله را لګره دی د پاره چې خلک پیژان پوي کی قرآن مقصد در علیګلو خو لیک دبر آیت دی کی سوچ کولی په پیژان پوي کولی د دین په نصیحت غسلی چې وی قرآن کې الله موږ ته سوې نو تاسو مولیان واوري په جمعو بیان کې بیانونو کې نو ګوره بیا به موږ ترغیبی موږ کوي یا به خیراتونو ترغیبی وای صدقه خیرات کوي دا خو هر سړی کوي ما موږ ته یو ماشوم چې دوه اتو کالو شنو هر سړی وته چې ماشوم ته چې موږ کوه وایي اذرنګي چې څلې وس د سکیږي نو خامخا خیرات کوي ډیر کم تر به خلک چې به خیرات نه کوي خیرات کو کافرانو کې مړه تلا مسلمانانه یاده مسلمان نے بھیجا دغی کی پوچھے دارنگی اجونا عمرے کے خلق دا خوار سوے کی اصل چیز دے چاگا عقیدہ دا ایمان او غب قرآن نا بغیر پیو سجم نا برابری گلے جوڑی گی جستا عقیدہ سمو کتار سم را عمل کلک عمل دم کو اللہ بے قبلے و دارنگی اللہ بے داغی اجر دا کی لیکن کامل دا دیر خو لیکن او عمل دا دیر زیادتو لیکن عقیدہ دې سم نه وانه څه फायदा دا عمل مثال د ابو جهل عمل دینو نو که څنګه چې د ابو جهل عمل څه फायदा نه ورکړل نو که دا عقیدہ دې شرک وا لاسو ادب مونږوي آداب مونږوي په دې آداب تاسو عمل کوي اصلاح د نیت عظمت د قران د خوراک هغه پرې دغه ادب لحاظ پوښ دارنګي د قران راتلو ادب چرازي نو پرارماني فزول کا بشپ نه ني فزول خبر نه ني او دس کې رازا ذکر اذکار کو پرارماني او چې ترالي قران لا خپل کاپي خپل قلم دارنګي خپل قران چې دا سري سبق یاد وا چکم دي ویلي مرګره دودري مثال یو بلته سبق تیر کی حضور سبق وي وږي چکم ګران معنی قران کې لیکا چکم تفصیلی خبره په کاپي کې لیکا وږي یو خبره م پرې ده اوس یو سره وای چر دا او استاد یو خدونه تیر تیز وینو دا موږ څنګه لیکو به چې څومره دي لیکل شو لیکا چې څومره دي لیکل شو هغه ولیکا وږي او چکم د نه پاتې کی بس مخې د کرخ ور کوو بلې کرخ نه لیکا بس وږي دا چکم تانګ لیکلو کول کنا دا لیک لیکل بتا دا چکل څه دا کاپی اسه دا د دې تجربه وکي لیکل تاسو یو ځل مثال دا لک لک چکم تاسو لیکل وکي میاش بعد لیکل لاواله یو هغه کاپی ته وري الانګه تاسو په ټوټه پوره لیکل کړی یو جمله هم لیکلی بل بل نه پاتې مونږ هم الانګه دا خو لازم مونږ خو لا به هم دونه رو رو وایو تاسو ستای درس دا بیا د دورې درس د ساي دورې درس تاسو واوري وږي نو تاسو به چیرې دا تاسو په دې دا کې لیکل څنګه کړی دي نو موږ هم دا چان دي هغه ټوټه پټه لیکل کړی دي لیکن هغه کاپی چې زوس سم راوړم نو زما ته اندازو شی به په دې زمانه استاد څه خبره کړي هغه خبره مکمل هغه انسان دغه میموري نه وږي اب خپل بیا کار کوي دا غي سره لکه څنګه چې موبایل کې سر چیز تا کوم سرچ کړي او هغه موبایل ته بند کیو دوباره کولاو کیو ته چاغه لیکلو کې نو سر چیز تي کې غرا شي هم دا کلمې په سر چیز تي کې وستا دا غرا شي په دماغو کې چې بي تر ته دا خبر استاد کړو د دې تجربه کوي تاسو پوښي او بیا درسګانه بهر ادب داري چې دلته هیڅ د کړی لا شکور کې بیان کا ورکی با دی مور او پلاری رونا خوین دی بچی با دی خضا با دی وشی دارگی خپل خپلوان دی اغیط بیان کا نور کسا کار بیان دی وشی پیغمبر کار بیان دی پیغمبر تعالی یا ایو رسول بلغ ما انزل الیک من ربی و ایلم تفعل فما بلغت رسالتا ایلا ایدا اللہ پیغمبر تبلیغو کتاب کتاب چتا ترالی گلشی کتا دی تبلیغو نکا فا ایلم تفعل و ایلم تفعل فما بلغت رسالتا و کتا دا کارو نکا اې دا الله کتاب دې بیان نک تا د خپل پیغمبر حق ادا نک تا خپل رسالت اونو رسو پوښي هم دا کلنګي دال خبره په منګو لازمه ده چې اوس اوس کې سره دا وچر دا خو ټول زکول خو ګران دی وي ټول منګ تا تکل ویل هر وی یا چا ته مو ویل چې ټول بس دکیو بیا به بیانې نه لګلګ بلګو عني ولو آیا حدیث کی چرایي تبلیغ کوي ها بل ویغو انی ولا وای اور اس ایمان اگر چی وای تی پیغمبر اسلام خدا ما سره کړي مونږ ته صاحبو دیوی چې مانم سه یو آیت زدک چې یو آیت زدک نو دا بل ته بیان کړي نو یو آیت چې دی الحمدلله رب العالمین دیرو غدا آیت ته کړه نو بای او بل دام نه دا چې مثال الانکه زموږ استاد محترم چې کوم بیان کړي داوی به شاد دغه موږ بیان هم نشو کولای پوجي دا ما چې کوم خبر وکړ الانکه دا بیان استاد جی په مختصر وخت کې کوي لیکن دا موږ یو لیدو نه زیات وخت ځکه موږ دایي غونټ ویلې نشو لړ کله چې انسان د قران کریم سره د یوسف سره وخت دا د قران او د قران سره د هاري یو کتاب کله چې انسان یو کتاب بیانې کړه او چې کله داغه تجربه زیاتیږي پاغسیس کې نو د تاغسیس په خپل اسانی کې د بیا پای کې هر کس ملارک چل کول شي اسانیو بیانول شي په مختصر او ګډول شي دا داغه خو خدای بیا پوه شي قران آسان کتاب دیکھا دومره آسان دی چیرې زموږ چې دا په دې غوته باندې دا شمیر نه دی دا بلا گرانی و قرآن دون آسان کتاب دے. قرآن وی وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَعَلْمِ مُنْدَكِنْ. اللہ وی آسان کرنے میں دے منا سوکشت چیز دے کی پانت واخلی اچھی آسان دے ولی نزدہ کو پوشی اللہ دی منگل پیدا عمل توشی اکرام کی.